Będę ich mierzył przy stole, a doszły mnie słuchy, że ktoś w rodzinie dostanie nowy telefon, więc pewnie będzie się działo przy stole wigilijnym. Tu trójka za 3,5 minuty siódma. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, już tylko 2 dni do końca promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Marla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert, włączamy niskie ceny! A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Zabójca policjanta z Florydy czeka w areszcie na postawienie zarzutów. To już kolejny w USA przypadek, gdy stróż prawa ginie od kul. Bruksela jest zszokowana. Na lotnisku we Frankfurcie na pokład samolotu bez problemu można wnieść broń czy nóż. Pokazały to anonimowe kontrole. Najnowocześniejszy w Polsce dom dziecka otwarty koło Tarnowa. W nim choćby stolarnia czy sala fitness. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Za oceanem znów zastrzelono policjanta. Tym razem do zdarzenia doszło na Florydzie, w okolicach miejscowości Tampa. Wcześniej, w sobotę, w Nowym Jorku zginęło dwóch funkcjonariuszy na służbie. Fala ataków na policjantów nasiliła się od czasu zamieszek w Ferguson, gdzie z rąk funkcjonariusza zginął czarnoskóry nastolatek. Sprawca po dokonaniu morderstwa próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Został szybko zatrzymany, gdyż samochód, który prowadził, miał kolizję z innym pojazdem. Podejrzany jest w areszcie, czeka na oficjalne postawienie zarzutów. To kolejny po sobotnim incydencie przypadek, gdzie ginie zastrzelony stróż prawa. W Nowym Jorku szaleniec zastrzelił dwóch funkcjonariuszy na służbie w ramach odwetu za śmierć czarnoskórego nastolatka, która nastąpiła w trakcie próby zatrzymania go. Morderca następnie popełnił samobójstwo. W Stanach Zjednoczonych prowadzona jest szeroka dyskusja na temat brutalności policji, którą kilkakrotnie potępił już sam prezydent Barack Obama. Obama. Często jest ona wymierzona przede wszystkim wobec czarnoskórych. Z tego powodu w całym kraju odbyło się szereg demonstracji, szczególnie po wydarzeniach w Ferguson, gdzie podczas interwencji funkcjonariusz zastrzelił 18-letniego Michaela Browna. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Szokująco dziurawe kontrole bezpieczeństwa na jednym z największych lotnisk w Europie. We Frankfurcie nad Menem nie ma większych problemów, by wnieść na pokład samolotu nóż czy broń. Komisja Europejska grozi władzom lotniska, że jeśli tego nie poprawią, to cofnie im status portu Schengen. W terminalach lotniska pojawili się ostatnio anonimowi inspektorzy Komisji Europejskiej. Efekt ich pracy może niepokoić. Przy co drugiej próbie inspektorom udało się przenieść przez bramki kontrolne broń albo niebezpieczne przedmioty. Jak podała gazeta Bild am Sonntag, jako główną przyczynę problemu wymienia się słabe wyszkolenie personelu. Za kontrolę na lotnisku nie odpowiada policja, tylko prywatna firma. Niemieckie media informują, że Komisja Europejska zagroziła władzom lotniska cofnięciem statusu portu Schengen, jeśli zaniedbania nie zostaną szybko wyeliminowane. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zwłok mężczyzny znalezionych w Wejherowie niedaleko Gdyni. Lekarz wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Ciało 65-letniego mężczyzny znajdowało się między wejherowskim szpitalem a lądowiskiem dla śmigłowców nieopodal rzeki Reda. Na miejscu przez kilka godzin pracowali śledcze. Wiadomo, że mężczyzna nie był nigdzie zameldowany. Wcześniej mieszkał w Gdyni. Ten dom dziecka różni się od innych. Ma choćby basen, siłownię czy pracownię muzyczną. Najnowocześniejszy dom dziecka w Polsce otworzył w Odporyszowie koło Tarnowa szef Rady Europejskiej. Placówka jest domem dla kilkunastu dzieci i centrum rekreacyjnym dla młodych ludzi z okolicy. Na ponad 1000 m2 dzieci mają do dyspozycji basen, saunę, salę fitness, pracownię muzyczną i stolarnię. Pracuje tam tylko kilku wychowawców, za resztę odpowiadają młodzi ludzie. U nas tutaj nie ma żadnej ekipy sprzątającej ani nic, my musimy się tym sami zająć, no i szanujemy to miejsce, no bo sami o nie dbamy. W domu na stałe mieszka 11 dzieci, ale na zajęcia przychodzi ich 10 razy więcej z okolicznych miejscowości. Szef Siemachy, ksiądz Andrzej Augustyński, podkreśla, że nowoczesny dom dziecka w Odporyszowie jest przede wszystkim miejscem spotkań. To miejsce staje się atrakcyjne, no jakby społecznie kipi. W czasie przecięcia symbolicznej wstęgi przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaznaczał, że placówka wyznacza nowe standardy w opiece nad dziećmi. A dzieci zasługują na najwyższe standardy. Budowa ośrodka w Odporyszowie i jego wyposażenie kosztowało 5 milionów złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do Wigilii niespełna 3 dni. To wytężony czas pracy, bo trzeba jeszcze zrobić ostatnie zakupy, przygotować jedzenie, no i kupić i ubrać choinkę. W sklepach tłok szacuje się, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie kosztowało statystycznego Polaka od 800 do 1000 zł. Prezenty jeszcze, do jedzonka także. Nie ma co przesadzać, wszystkiego jest pod dostatkiem. Pieniędzy nie za dużo w portfelu. Myślę, że około 600 zł, 700 zł suma summarum będzie. Tak na 7 osób to myślę tak 1500 zł. Świąt nie może być bez choinki, a znaleźć tę idealną trudno, bo wybór duży. Ciężko o małą choinkę niestety, raczej są większe. Jeżeli szukamy takiej zgrabnej, malutkiej, no to już w kilku miejscach byłyśmy. Bardzo ładna choineczka, no ale jak ja doniosę, bo bardzo ciężka. Duża część ludzi kupuje nasze polskie choinki. Świerk zwykły pospolity i świerk taki syberyjski, kujący. Ceny wysokie, ale no co zrobić? Raz w roku można zapłacić, nie? Na warszawskim Muranowie na przykład najtańszą choinkę można kupić za 20 zł, ale są też i takie za 200 zł. Ubieranie choinki to frajda, zwłaszcza dla dzieci. Będziesz ubierał choinkę? Tak. I co na niej powiesisz? Bombki kolorowe, brokatowe. Co powiesicie na choince? Bombki, łańcuchy, aniołki, gwiazdki. Z najmłodszymi rozmawiała Katarzyna Ingram. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Sporty, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie, to idzie, tyle że tym razem idzie nie naszym. Czech Roman Kołdelka okazał się najlepszy w konkursie skoków w Engelbergu. To jego trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata w tym sezonie. Piotr Żyła zajął 15 miejsce, po pierwszej serii był 7, ale drugi skok, no tym razem nie było dwóch równych skoków. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot uważa, że potrzebny jest wstrząs, poważny wstrząs, a wstrząsnąć trzeba zawodnikami. Idzie jak po grudzie, nie możemy być z tego zadowoleni. Trzeba naprawdę siąść, przeanalizować wszystko, no bo to już zaczyna brnąć za daleko. Sztab szkoleniowy musi no naprawdę jakoś wstrząsnąć tym wszystkim, żebyśmy mogli się spodziewać jakichś lepszych wyników. A przed nami bardzo ciężki turniej czterech skoczni z systemem KO. Żeby to nie była rzeźnie winiątek, to naprawdę tam trzeba dobrze skakać. Powiedziałem, że jak idzie, to idzie. Idzie koszykarzom Turowa z Gorzelec w Ekstraklasie Koszykarskiej. Właśnie wygrali z drużyną Asseco Procom Gdynia 101-85 w meczu 12 kolejki Ekstraklasy. Mistrzowie Polski pozostają niepokonaną drużyną w rozgrywkach. Niepokonana jest też Wisła Kanpak Kraków w Ekstraklasie Koszykarek. Wczoraj mistrzynie Polski pokonały Basket Gdynia 90-82. W tym przypadku szło dobrze, ale dobra passa skończyła się mistrzom Polski w siatkówce. Drugiej porażki w sezonie doznała PGS Krabbeuchatów po tiebreaku przegrała z Jastrzębskim Węglem. Że Norweżki są najlepsze na świecie w piłce ręcznej, to wszyscy wiedzą. Teraz udowodniły, że są również najlepsze w Europie. Po raz szósty zdobyły złoty medal mistrzostw. W finale w Budapeszcie pokonały Hiszpanię 28-25. A nasze piłkarki ręczne zagrają z Ukrainą w dwumeczu eliminacyjnym do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Danii. Te mecze rozegrane zostaną w czerwcu przyszłego roku, a pierwszy mecz zagramy na wyjeździe. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno, z przejaśnieniami, będzie padał deszcz, w górach śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem. Wiatr prawie wszędzie będzie silny, do 80 km na godzinę, wysoko w górach bardzo silny, w porywach nawet do 150 km na godzinę, ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali, a temperatura wysoka, jak na 22 grudnia, od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Chełmie i Krośnie, 8 w Warszawie, Łodzi, Katowice, Krakowie i Trójmieście, 9 w Lesznie i Zielonej Górze, do 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu, plus wszędzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Focus Mondeo, Belmax, Celmax, K, Fiesta Galaxy, Mustang Mondeo, Transit Ranger, Fiesta Kuga, Belmax, Celmax, Focus Mustang, Fiesta Kuga, K, Transit Focus, K. Radosnych, rodzinnych i spokojnych świąt życzą Ford Polska i autoryzowani dilerzy Forda. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10:30 po siódmej. Przed siódmą rozmawialiśmy o gadżetach elektronicznych, które przynosi nam od czasu do czasu Święty Mikołaj. No i oczywiście niektórzy od razu przy stole muszą wypróbować, skonfigurować, zobaczyć, jak to działa. I pani Marta podsumowuje naszą dyskusję, zadając, zdaje się, kluczowe pytanie. A telefon kładzie się z prawej czy lewej strony talerza na stole wigilijnym? Nie wiem, czy to ustalimy, ale być może nam się uda. Ustalimy jedno na pewno. Czas teraz na piosenkę dnia. Ania Rusowicz i Ania Brachaczek.

la la di da, la di da. The other day, my, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. Remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Otrzymaliśmy podpowiedź dzisiejszego posunięcia na naszej szachownicy i powiem, tak myślałem. Dlaczego, ale też tak myślałem. 20 minut po siódmej, Krystian Henke. I zaglądamy do Gazety Wyborczej. Po tekście w tej gazecie o szykowanych zmianach w prawie, które pozwolą budować nowe stacje narciarskie bez oglądania się na opinie przyrodników, o czym też Państwa informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Posłowie odpuszczają jednak Tatrom i skupiają się na inwestycjach w Beskidach. Czytamy dziś w Wyborczej. Gdyby dziś obowiązywały proponowane rozwiązania, to między innymi bez przeszkód można by zbudować wielką stację narciarską na Czarnym Groniu, w Beskidzie Małym, czy zabudować wyciągami 7 dolin w Beskidzie Sądeckim. I od tego prawdopodobnie się zacznie poprawa infrastruktury w południowej Polsce. Tutaj myślę teraz o narciarzach. Gazeta Wyborcza dzisiaj o tym pisze. Na pierwszej stronie Mińsk. Łukaszenka zakazuje kryzysu na Białorusi. Białorusini widzieli, jak niespełna tydzień temu rosyjski rubel w kilka godzin stracił 1/5 wartości, jak ich sąsiedzi, którzy nie zdążyli go wymienić na walutę, szturmowali sklepy, też ruszyli do kantorów i w kraju zabrakło walut. W piątek Bank Narodowy drastycznie podniósł stopy procentowe z 24% do 50% i wprowadził 30% podatek od kupna walut. Każdy, kto chce kupić w kantorze $100, po zapłaceniu podatku dostanie tylko 70. Kolejki ustawiły się też do sklepów. Nie kupujcie lodówek i telewizorów, uspokójcie się, apelował lider prorządowej partii liberalno-demokratycznej Siergiej Hajdukiewicz. Rząd, próbując opanować panikę, wydał w piątek wieczorem rozporządzenie numer 1207, bezwzględnie zakazujące sklepom i producentom podnoszenie cen bez zgody władz. Winni będą karani zamknięciem sklepu i usunięciem jego kierownika, czytamy w rozporządzeniu. Zamknęliśmy 13 sklepów internetowych, a 3 daliśmy ostrzeżenia. Z jakiegoś powodu uznały, że nie dotyczy ich rozporządzenie zakazujące podnoszenia cen, oznajmiła wiceminister handlu Iryna Narkiewicz. Władze, pisze Wyborcza, oskarżają niezależne media o szerzenie paniki wśród ludzi i blokują strony internetowe. A propos sklepów, u nas sytuacja normalna. Dziękujemy za to i możemy też inne rzeczy analizować. Choćby to, że w tym roku pracownicy największych sieci handlowych w Polsce w Wigilię Bożego Narodzenia będą pracowali maksymalnie do 15, a w większości placówek do 14. To wielki sukces NSZZ Solidarność. Jeszcze 4 lata temu sklepy w Wigilię były otwarte nawet do 20. Pisze Gazeta Polska codziennie, a Trybuna, sekundując, apeluje: nie doprowadzajmy do tego, by rodziny osób pracujących w marketach musiały zostawiać puste miejsce przy stole właśnie dla nich. Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 wzywa, by nie robić świątecznych zakupów w ostatniej chwili. Skoro dzielimy się opłatkiem przy swoim rodzinnym stole, to zadbajmy i o to, by taką możliwość dzielenia się nim przy pełnym rodzinnym gronie mieli pracownicy sieci handlowych. Prosimy, nie rób zakupów na ostatnią chwilę, nie kupuj 24 i 31 grudnia, apeluje rzecznik Związku Patryk Kosela. To w Dzienniku Trybunie dziś na pierwszej stronie, dodajmy. Tatuś wyręcza mamusię w czym? No, od stycznia do listopada 2014 roku 120 tysięcy mężczyzn zdecydowało się na wykorzystanie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. Wynika z danych ZUS, to 1/5 uprawnionych. Jak przekonują demografowie, wynik jest dowodem na rosnącą rolę ojca w rodzinie i przedefiniowanie tradycyjnych ról. Mało popularny jest wciąż wprowadzony w zeszłym roku urlop rodzicielski. Wzięło go 5 tysięcy mężczyzn, jednak to i tak ponad 6 razy więcej niż rok temu, a utatowienie opieki nad dziećmi może się nasilić, jeśli wejdzie w życie pomysł prezydenta Bronisława Komorowskiego, pisze Dziennik. Chce on wydłużyć możliwość korzystania z urlopów ojcowskich do 2 roku życia dziecka. Ustawa jest właśnie konsultowana. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, który pisze także dziś o tym, że wiceminister zdrowia nie wziął łapówki za lobbowanie. W najbliższych tygodniach śledczy umorzą sprawę korupcji, w którą rzekomo miał być zamieszany wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Prokuratura wszczęła śledztwo w maju tego roku po otrzymaniu donosu. Jego autor szczegółowo opisywał, że 50 tysięcy złotych miał wręczać Neumannowi. Przedsiębiorca, wiceprezes jednego ze stowarzyszeń medycznych i prezes jednego z warszawskich centrów medycznych. Dziennik Gazeta Prawna dziś analizuje tę sprawę i pisze o umorzeniu śledztwa. Poranna prasa i Krystian Hanke. 24 minuty po 7:00. Mówiłem już Państwu, że dziś w audycji porannej w rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego Republika co godzinę. Oh! Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. 15 osób rannych, w tym dwie ciężko, to bilans wieczornego zdarzenia we francuskim Dijon. Mężczyzna celowo wjeżdżał samochodem w przechodniów, wykrzykując Allah Akbar. Dzień wcześniej z tym samym okrzykiem na ustach 20-latek zaatakował policjantów z posterunku w mieście Jouy-le-Tour. Rannych zostało 3 funkcjonariuszy. Napastnika zastrzelono. Prezydenci Ukrainy i Białorusi rozmawiali o kolejnym spotkaniu grupy kontaktowej w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie. Aleksandr Łukaszenka obiecywał w Kijowie, że dołoży starania, by udało się wypracować ostateczne porozumienie. Petro Poroszenko zaznaczył, że tylko takie rozmowy jak w Mińsku mogą przynieść pokój. Ostatnie takie spotkanie odbyło się we wrześniu. Prezydent zwrócił uwagę na poparcie Białorusi, które ma Kijów. Chciałbym podziękować za wyraźne stanowisko dotyczące naszej niepodległości i jedności terytorialnej. Aleksandr Łukaszenka zadeklarował, że Mińsk zawsze opowiadał się za pokojem na Ukrainie i będzie sprzyjał organizacji kolejnej tury rozmów pokojowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O gospodarczej sytuacji na Białorusi już za moment. Teraz jeszcze orzeczenie Najwyższego Trybunału Wyborczego w Meksyku. Uznał on, że obowiązujący w tym kraju kapłanów różnych religii zakaz czynnego udziału w życiu politycznym i politycznych wypowiedzi jest zgodny z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem, duchownym nie wolno ani na zebraniach politycznych, ani podczas nabożeństw występować przeciwko prawu obowiązującemu w Meksyku, instytucjom państwowym czy symbolom narodowym. W serwisie o 8:00 afera niczym u nas z kilometrówkami. W Belgii wybuchł spór o świąteczny wyjazd króla samolotem wojskowym. Szczegóły za pół godziny, a teraz w Trójce ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Idą święta, a wraz z nimi rekordy zadłużenia Polaków. W tym roku nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych będzie najwięcej w historii. Widać to po danych Biura Informacji Kredytowej. Tylko do końca października nowe pożyczki były warte łącznie 65 miliardów złotych. Gdyby tempo zadłużania utrzymało się również w grudniu, pobity zostanie rekord z 2008 roku, kiedy Polacy sięgnęli po kredyty warte 72 miliardy złotych. Rzeczpospolita pisze, że łączne zadłużenie na kredytach konsumpcyjnych wynosi w bankach 144 miliardy złotych. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Rosyjski kryzys zaczyna pogrążać Białoruś. W weekend Mińsk wprowadził specjalny 30-procentowy podatek od wymiany walut, aby powstrzymać dewaluację rubla. Podniósł też stopy procentowe. Wcześniej banki komercyjne dostały rekomendacje, by nie dostarczać zagranicznych walut do kantorów. Jak informuje Narodowy Bank Białorusi, w listopadzie w ciągu jednego dnia kupowano średnio 5 milionów dolarów. W ubiegły wtorek było to już 33 miliony, a w czwartek 80 milionów. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka stwierdził też, że będzie chciał przejścia w rozliczeniach w handlu z Rosją na twardą walutę. Chiny sypną groszem na pomoc sąsiadów. Pekin poinformował, że przeznaczy 3 miliardy dolarów na rozruszanie infrastruktury oraz walkę z ubóstwem w Kambodży, Wietnamie, Birmie, Tajlandii i Laosie. Program ma ruszyć w przyszłym roku. Prognoza mało zimowej pogody już za chwilę, ale analitycy walutowi też są nią rozczarowani, czego nie ukrywają. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. Dzisiaj złoty jest tak słaby, jak słaba jest nasza zima. Dolar kosztuje 3,48 zł, euro 4,26 zł, frank 3,54 zł, a funt 5,45 zł. Tym samym nasza waluta utrzymuje się na najniższych poziomach w tym roku. Powstaje pytanie, kiedy lepszy klimat zagości wokół naszego złotego. Sądzę, że okres świąt to okres też mniejszej płynności, więc to nie sprzyja temu, żeby złoty się umocnił, ale już w nowym roku złoty powinien zacząć odrabiać straty. A na koniec jeszcze notowania giełdowe. Trwa handel na giełdach azjatyckich i tam mamy same wzrosty. Nikkei w Tokio do góry o 0,08%, po 1,5% zyskują zgodnie Hang Seng w Hongkongu oraz Shanghai Composite. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Ja sobie pozwolę się jednak nie zgodzić, bo słaba zima. Ci, którzy ogrzewają na przykład domki jednorodzinne gazem, jak sądzę, twierdzą, że zima jest wprost cudowna. Fantastycznie. Czyżby był pan właścicielem jednego z nich? Ależ tam znam może jednego. Kilku. Natomiast gdyby pan porozmawiał z właścicielami serwisów narciarskich albo z tymi górskimi, pięknymi pensjonatami gdzieś na Podhalu? No zawsze są plusy i minusy, proszę pana. Zawsze. No, na razie są chyba tylko plusy. No, to posłuchamy o nich teraz. Dziś będzie pochmurno, z rozpogodzeniami, będzie padał deszcz, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, wiatr silny i porywisty. 6 plusów w Suwałkach, 8 w Warszawie, Częstochowie, Katowicach, Tarnobrzegu i Elblągu, najwięcej plusów w Międzyzdrojach, Gorzowie i Kłodzku. 10. A kiedy zakwitną forsycje? Forsycje w naszych sercach zawsze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali 3D Sony Smart TV za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ceny niskie, że tylko brać! W MediaExpert i na MediaExpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na MediaExpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Forsycje zdaje się zaraz po białych bzach. Za 24 minuty 8. Dzwoniłam godzinę temu, mówiłam prowadzących, prosiłam, żeby coś zrobili z deszczem, bo jestem w trasie i chciałam powiedzieć, ponieważ panowie puścili piosenkę o tytule Abracadabra, zadziałał dopiero po godzinie, ale jest nadzieja, przestało padać. O, bardzo się cieszymy. Mówiłem oczywiście od razu, że to taka starsza wersja Abracadabry. Abrakadabra w drodze między Poznaniem a Inowrocławiem nie działa, aczkolwiek no nie jest tak źle, ale w innej sprawie dzwonię. Mianowicie ostatnio dość dużo czasu spędzam przy radioodbiorniczku w samochodzie, ale nie zauważyłem, żeby Trójka otworzyła sezon najsłynniejszą świecką kolędą, której tytułu nie podam, wszyscy wiemy o co chodzi. Czy ktoś mógłby mi przypomnieć, kiedy ta kolęda już poleciała, a jeśli nie, to czy można o nią prosić? No to wspólnie z Michałem próbowaliśmy ustalić, kiedy pojawiła się ta słynna, no tak już to nazwijmy, kolęda świecka. To był jakiś kwiecień, tak ustaliliśmy, że to mogło być w okolicach kwietnia. 71335, jeszcze jedna prośba. 6-letni syn oponuje i nie chce wstać do przedszkola. Albo będzie AC/DC, albo nie wstaje i idzie spać do mamy. To co, pomożecie? Krępująca sytuacja, bo po pierwsze AC/DC o tej porze być nie może, bo spotkanie z grupą raz, dwa, trzy już teraz, a poza tym to będzie kołysanka. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Ale za to przepiękna kołysanka. Piotr Metz. Platynowa płyta koncertowa Czy te oczy mogą kłamać? Zawiera 16 tekstów Agnieszki Osieckiej, w tym 2 do muzyki Seweryna Krajewskiego. Uciekaj moje serce i balladę dla okruszka. To jest jedna z moich ulubionych piosenek, którą słyszałem po raz pierwszy w latach 80. I śmiem twierdzić, pomimo wielkich dokonań Seweryna Krajewskiego, jeżeli chodzi o ilość przebojów, które stworzył, że ta płyta z strofki na gitarę, do której słowa napisała Agnieszka Osiecka, a on a pan Seweryn Krajewski grał na gitarze, że to jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej kameralnych i takich wrażliwych opowieści dojrzałego mężczyzny na tematy takie bardzo bliskie mi, czy mnie. I mi się tę piosenkę, Ballady dla okruszka, bardzo miło śpiewa. Ja tę piosenkę śpiewałem dzieciom, jak były małe, z licznych piosenek, ale ta Ballada dla okruszka, ona ma w sobie coś kojącego. I zyskałem nawet tytuł nudziarza miesiąca w domu, ponieważ jak śpiewałem tę piosenkę, to dzieci zasypiały. Czyli to jest najlepsza nagroda dla usypiającego rodzica, jeżeli śpiewa piosenkę i dziecko usypia. Także czuję się trochę dumny tutaj, że zaśpiewałem tę piosenkę. Okruszka, raz, dwa, trzy, z pozdrowieniami dla tatusiów, którzy śpiewali i także zdobyli tytuł nudziarza miesiąca. 2, 2 i 7 trójek. Ja mam takie ostrzeżenie dla wszystkich panów. Dwa dni temu musiałem ociosać i ubrać choinkę. No niestety byłem tak poklejony żywicą, że musiałem golić sobie ręce i nogi. Także ostrzeżenie dla wszystkich panów, którzy będą zajmowali się choinkami. Ostrzeżenie przyjęte. Proszę się nie obrazić, ale pytanie nam się nasuwa. Jak to? Jak to możliwe? Łukasz Walewski teraz. Trzecie oblicze dyplomacji. Od 1990 roku do 2008 sądy oskarżyły na całym świecie 57 byłych przywódców państw i rządów. Za różne przestępstwa, od łapówkarstwa, przez oszustwa podatkowe, przemyt broni, aż po przestępstwa seksualne, handel ludźmi, porwania, tortury i zabójstwa. Ale nie zawsze postawić takich urzędników przed sądem jest łatwo, a postawienie ich przed sądem innego kraju niż ich ojczysty jest prawie awykonalne z powodu immunitetu, jaki na przykład byłym głowom państwa przysługuje. Dlatego nieraz w czasie rewolucji widzimy spieszących w panice na lotnisko prezydentów, którzy mając sporo na sumieniu chcą ratować się ucieczką do innego państwa. Mimo to próby pociągania byłych prezydentów do odpowiedzialności za granicą czasem się zdarzają. W październiku rok temu hiszpański Sąd Narodowy, czyli Audiencia Nacional, decyduje o oskarżeniu byłego prezydenta Chin Hu Jintao o tortury, represje i próby ludobójstwa Tybetańczyków. Chińskie MSZ reaguje z oburzeniem. Jego rzeczniczka podkreśla: Pekin sprzeciwia się używaniu kwestii Tybetu przez inne kraje do ingerowania w sprawy wewnętrzne Chin. A w czerwcu tego roku hiszpański Sąd Najwyższy decyduje, aby sprawę umorzyć, bo nie ma w niej poszkodowanych Hiszpanów. Nieco trudniejsze zadanie mieli wcześniej Brytyjczycy. W 1998 roku do Londynu przyjeżdża na leczenie były krwawy dyktator Chile, generał Augusto Pinochet. Władze brytyjskie otrzymują od Hiszpanii wniosek o ekstradycję Pinocheta. Zatrzymują go w areszcie domowym. Hiszpański sędzia chce bowiem przeprowadzić w swoim kraju proces chilijskiego generała w związku z zabójstwami i torturowaniem m.in. obywateli Hiszpanii. Powołuje się na konwencję przeciwko torturom, której stroną jest Wielka Brytania i która znosi immunitety w przypadku ich stosowania. Z kolei rząd i prezydent Chile Eduardo Frei protestują. Uważamy, że trzeba szanować chilijskie prawo, które przyznaje immunitet dyplomatyczny. To antyczne prawo powinno być respektowane. W tej sprawie powinien orzec Trybunał Chilijski. Sprawa trafia do Izby Lordów, bo to ona pełni w Wielkiej Brytanii funkcję Sądu Najwyższego. Lordowie muszą orzec, czy immunitet przysługuje Pinochetowi, czy nie. Nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, wyjaśnia, jak sprawa generała się zakończyła. Władze brytyjskie mogłyby potraktować go tak, jak każdego innego turystę, to znaczy aresztować i dokonać ekstradycji do Hiszpanii. Ale Pinochet nie był zwykłym turystą. Był byłym prezydentem suwerennego państwa, jego byłym najwyższym przedstawicielem. Nie podlegał władzy sądów brytyjskich w sprawach karnych dotyczących czynów, których się był dopuścił w związku z wykonywaniem funkcji prezydenta. Tu się pojawia pozornie banalne pytanie. Czy prezydent zlecający tortury albo zabójstwa polityczne, aby chronić państwo przed rebelią czy też aktami terroryzmu, wykonuje jeszcze swoje funkcje urzędowe? Na to pytanie odpowiedzieć mieli lordowie prawa zasiadający w Izbie Lordów. Odczytanie wyroku nieco przypominało ogłoszenie werdyktu w meczu bokserskim. Dwóch pierwszych lordów uznało, że Pinochetowi immunitet przysługuje. Dwóch kolejnych było odmiennego zdania. Decydujący głos należał do lorda Hoffmana, specjalista raczej od prawa handlowego niż międzynarodowego, i lord Hoffman przyłączył się do tych kolegów, którzy odmówili Pinochetowi immunitetu. Entuzjazm obrońców praw człowieka trwał krótko. W związku z tym, że ujawnione związki lorda Hoffmana z Amnesty International rzucały cień na jego bezstronność, konieczne było ponowne rozpoznanie sprawy. I tym razem zajęło się tym aż 7 lordów. Stosunkiem głosów 6-1 Izba Lordów uznała, że zlecanie aktów tortur nie mieści się w ramach wykonywania funkcji urzędowych głowy państwa. Nie było wobec tego przeszkód prawnych, by przekazać generała Hiszpanom, ale wiosną roku 2000 Jack Straw, minister spraw wewnętrznych królestwa, podjął decyzję, by Pinocheta z uwagi na jego zły stan zdrowia nie wydawać Hiszpanom. Pinochet wrócił do Chile, tam jednak pogoda polityczna była już zupełnie inna niż w chwili jego wyjazdu. Pinochet musiał zmierzyć się przed sądami chilijskimi z zarzutami i te zmory przeszłości prześladowały go już aż do śmierci w roku 2006. A za tydzień odpowiemy, czy rodziny dyplomatów także objęte są immunitetem. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapraszamy Państwa już teraz w imieniu Łukasza Walewskiego. Jeszcze w sprawie choinek. Chciałem podpowiedzieć radę kolegom, tatusiom w sprawie żywicy na rękach od choinki. Wystarczy tylko posmarować tą żywicę masłem i to schodzi od razu bez problemu. Pozdrawiam wszystkich tatusiów. Bardzo dziękujemy. Masło schodzi od razu? Tak, z żywicą, z choinką, ze wszystkim. Krystian Henke już w studiu, ale jeśli chodzi o forsycję, bo Paweł Sołtys o to dopytywał, one kwitną w tej chwili. To są tacy słuchacze, którzy dysponują nawet zdjęciami. Za 12 ósma. Tygodniki, ale nie do końca. Najpierw Newsweek, wydanie świąteczne, błyszczące z Mikołajem, chociaż smutną ma twarz, jak Anna Maria, trochę, prawda? Siedzi na ławeczce, to już renifery bardziej uśmiechnięte. Nie, ten powaga? Też, nie, ten, poważka? Ten wczuł się w klimat. Ale ten z tyłu coś tam szuka w śniegu. Tak czy inaczej, bardzo ładna świąteczna okładka Newsweeka, co wewnątrz numeru. No, tak jak w wielu innych tygodnikach rozważania dotyczące i tamtego dnia, i tamtych zwyczajów, tamtych, które zdarzyły się ponad 2000 lat temu. Kometa, gwiazda i koniec świata. Złota gwiazda z ogonem, której wizerunku przed Bożym Narodzeniem wszędzie pełno, po raz pierwszy pojawiła się na fresku Giotto di Bondone z 1305 roku. Adoracja magów, tak się nazywał ten fresk. 4 lata wcześniej artysta widział kometę Halleya i obsadził ją w roli gwiazdy betlejemskiej, czytamy w tej opowieści. Amerykański pisarz, zresztą Mark Twain, urodzony w roku pojawienia się komety Halleya, to taka ciekawostka, żył w przekonaniu, że jego los został na trwale związany z gwiazdnym obiektem i rzeczywiście umarł na atak serca 75 lat później, dzień po kolejnym przybyciu komety Halleya. O komecie w Newsweeku także tekst zatytułowany Herodów dwóch. Czy Herod był porywaczem despotą? Nie, przepraszam, porywczym despotą oczywiście. Gorliwym wykonawcą polityki rzymskich wojsk okupacyjnych, a może, i to ciekawe, budowniczym nowoczesnej Palestyny, którego nie lubił jeden z ewangelistów. Na ten temat opowiada profesor Jolanta Młynarczyk w bardzo ciekawym tekście, ilustrowanym zresztą mapą tam Ziemi Świętej tamtych czasów. Można to sobie wszystko przypomnieć. No, porywacz despota trochę nie bardzo, ale porywczy despota już lepiej. No ale to, co w Newsweeku najbardziej wypunktowane w tym numerze, to oczywiście opowieść o premier Ewie Kopacz, widzianej oczami córki. Pani premier w ręczniku, tak zatytułowany jest ten wywiad. Dlaczego? No, wystarczy tylko sięgnąć do 4 strony i tutaj taki fragment państwu zacytuję. Kiedyś zabrałam mamę do sauny, powiedziała: nigdy więcej, ostatni raz pokazałam się ludziom w ręczniku. To był głupi pomysł, wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że może budzić aż takie zainteresowanie. Opowiada Katarzyna Kopacz. Jest też o świętach i o pracy. Teraz Ewa Kopacz nie ma nawet kiedy porozmawiać z córką. Czasami proszę, napisz chociaż SMS, że żyjesz, opowiada córka. No ale przecież żyje, pokazywali w telewizji. No, śpi ostatnio po 2-3 godziny. Taka natura, nie zwolni, nie odpuści. Święta to chyba jedyny czas, gdy odpuszcza. Wtedy wszystko wolno. Córka premier Ewy Kopacz opowiada o życiu z mamą od święta i na co dzień i o tym, gdzie będzie Wigilia, choć jeszcze tego w rodzinie państwa Kopaczów nie wiadomo. Ciekawy wywiad, tylko fragment, z Tomaszem Majewskim, mistrzem olimpijskim, który opowiada tak. Najbardziej rozbrajają mnie, jak mówi taki wielki siłacz, atleta, że go coś rozbraja, to co może być? Oczywiście spotkania w przedszkolach. Dzieci mają niesamowite pytania. Ile pan ma medali? Bo ja mam 3. No i tak to wszystko się wie. Jest także wywiad z Robertem Sową. Tak, tak. To ten pan Robert Sowa, który opowiada o życiu po aferze podsłuchowej w jego restauracji. Jest także wywiad, uwaga, z Mike'em Tysonem. Tomasz Lis rozmawia szczerze, bez hamulców. Tak jest zatytułowany zresztą ten wywiad. Bez hamulców. No i na koniec jeszcze kocham pływać, pić i pisać o tym, że agent musi być jak ksiądz, a literatura jak wazon z obrazów Van Gogha i o spodniach Rudolfa Hessa w sejfie szefa brytyjskiego wywiadu, opowiada słynny brytyjski pisarz John le Carré. I tu między innymi taka myśl, im lepsze służby, tym rzadziej sięgają po przemoc. Większość ludzi, aby coś wyznać, potrzebuje pomocy. Ja chcę, żeby mój czytelnik miał poczucie, że opisywany przeze mnie świat zaraz eksploduje, opowiada. Być może ktoś z państwa dostanie książkę tego pisarza pod choinką, bo w święta Europa stawia na książki. Dziś taki tekst można znaleźć w Rzeczpospolitej. To najpopularniejszy prezent pod choinkę, a może prezent w formie pliku, bo popularność e-booków rośnie z, no, nawet nie roku na rok, to już można powiedzieć z miesiąca na miesiąc. No i jeszcze polecam państwu w Polska The Times rozmowę z Erykiem McCohonem i historię, no pewnej, to była katastrofa lotnicza, bo tak jest kwalifikowana. Scandinavian Airlines w 91 roku wylądował, ale rozpadł się na 3 części. Wszyscy cudem przeżyli. I to też bardzo ciekawa rozmowa o cudzie. To był cud. Dzień po Bożym Narodzeniu, opowiada bohater tego wywiadu w Polska The Times. To poranna prasa, a także tygodniki. Właściwie jeden tygodnik, Krystian Hanke. Dziękujemy. Dziękuję. 2,7 trójek, jeśli chodzi o żywicę, to pasta do zębów też podobno pomaga. To państwo sugerują, a z tym masłem to źle zrozumieliśmy. Naprawdę? Posłuchaj. Państwo nie zrozumieli. To trzeba się wysmarować masłem, zanim się będzie czytało choinkę. No i teraz już jest wszystko jasne. Teraz choinka masłem pachnące. Teraz prasa zagraniczna. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łotysze 1 stycznia przejmą przewodnictwo w Unii Europejskiej. Sprawdźmy, jak wygląda dziś rano prasa łotewska. W Rydze jest Ernest Zozun. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry. Prasa łotewska oczywiście świąteczna jest, tak jak i polska prasa, co przed chwilą słyszałem. Bardzo dużo świątecznej tematyki oczywiście w łotewskich gazetach. Dominują choinki, mikołaje, no ale przecież właśnie mają swój czas, choć pośród tych rozmaitych przepisów na wypieki, potrawy i podpowiedzi, jak sprawnie ubrać choinkę, znalazły się bardzo praktyczne podpowiedzi, jak tanio robić zakupy. Odpowiedź jest prosta, najtaniej w Rosji, bo w związku z upadkiem rubla Łotysze ze swoim posiadanym już od roku euro, przejeżdżając granice, stają się krezusami, no i stosunkowo tanio mogą kupić sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, ubrania, ale także produkty podstawowe. Gazety precyzyjnie donoszą o cenach przy łotewskiej granicy i kursie euro w stosunku do rubla. Zresztą wielu Łotyszy przed świętami takie atrakcyjne cenowo zakupy zrobiło. W gazecie Dzień na tę okoliczność nawet znalazł się taki satyryczny rysunek, na którym stoi na rosyjsko-łotewskiej granicy szczerzący kły wielki niedźwiedź z bombami pod pachą, no i automatem oczywiście na szyi, no a między jego nogami prześlizgują się mali, mili, rozumiem, Łotysze z telewizorami, pralkami, no i pełnymi zakupów wózkami sklepowymi. To gospodarcza praktyka. Przy tej okazji relacje na temat Ukrainy i polityki unijnej prowadzonej w tej sprawie, no ale na próżno by szukać komentarzy. No a gazety ograniczają się do szczegółowego informowania na ten temat. No i jak mówiłem, zwraca się uwagę na cenę rubla i cenę ropy. To o stosunkach łotewsko-rosyjskich na różnych płaszczyznach. Teraz o łotewsko-europejskich stosunkach. Jak mówiłeś, od stycznia Łotwa przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej i w związku z tym przygotowuje się do niej pilnie. Ma już specjalne logo, podobno magiczne i niosące w sobie pozytywną energię. W gazetach na ten temat jeszcze mało, ale już gdzieniegdzie pojawiają się artykuły i dzienniki z uwagą różne aspekty prezydencji zauważają. Na przykład łotewska gazeta przynosi w swoim dzisiejszym wydaniu artykuł podsumowujący włoską prezydencję. Nie szczędzi ten artykuł Włochów, wskazując na wiele niezałatwionych, no a ważnych rzeczy. Jako pierwszą dziennik wymienia brak jakiegokolwiek postępu w rozmowach o handlu i współpracy unijno-amerykańskiej, którą przecież wskazywano jako bardzo ważną. No ale reporter przytacza także usprawiedliwienia, jakimi posługuje się włoski premier, o tym, że zmiany w unijnym parlamencie, dalej zmiany w Komisji i Radzie Europejskiej po prostu nie sprzyjałyby postępy w pracy Unii były. To ma być trochę przestroga, by, jak głosi tytuł artykułu, włoska prezydencja w historii się nie zapisała. Nie stało się podobnie z prezydencją łotewską. Sobota to tygodnik weekendowy. Pośród świątecznych atrakcji przyniosła w minioną sobotę reportaż o tym, jak to łotewscy europosłowie radzili sobie w Brukseli podczas niedawnych strajków. Słów mało w tym reportażu, no ale zdjęć mnóstwo. Na nich europolitycy z Łotwy.